annyira föl vagyok villanyozva. Sokkoló. Nagyon nagy volt. A Volt Fesztiválról kicsit másképp. Tüske Feri és Puzsér Robi most a Volt Fesztiválról mondja meg nektek, mikor, hol és mit érdemes. Gasztronómia, társkeresés, fesztivál praktikák. Hol a telefonom? A Volt ideje alatt szerdán, csütörtökön és pénteken este 6-tól 8-ig a Volt Rádióban. Sokkoló. Szevasztok, ez itt a Sokkoló Nagyon Nagy Volt, Majával, Puzsival és Tüsivel, és kérem szépen átesett tűzkeresztségén Puzsér Robert, és bár az első napot kezdtük egy kis rendszerkritikával, nem a fesztiválokat, hanem hogy az egész rendszert kritizáltuk, a mai napon próbálunk pozitívak is lenni, illetve mindenféle stratégiákat végigvenni, de mindezek előtt milyen volt az első nap, milyen volt az első volt napod, Robi? Hát kemény volt, média keménységű küldetés volt, mert hát meg kellett felelnem a teljesen jogos elvárásnak, amelyet a főnökeim támasztottak velem szemben, hogy meg tudjak fogalmazni egy értő véleményt a fesztiválnak a sikerével, vagy egyáltalán a fesztivállal kapcsolatban. Hát én mindent megpróbáltam. Tehát ilyen rendesen berúgtam, mert láttam magam körül, hogy mások is rendesen be vannak rúgva. És így, hát az ember, tehát hogy a munka az olyan dolog, hogy azt komolyan kell venni. Most hogy mondjak véleményt valamiről, ami itt zajlik, hogyha nem vagyok tisztában azzal, hogy mi az, ami a más embereknek a fejében, mi az, ami más embereknek az érzésvilágában egyáltalán van, vagy jelen van. Tehát, hogy nekem egyszerűen oda kellett tennem magam, és elég azt lehet mondani, hogy rendeltetésszerűen használtuk a fesztivál tegnap. Ezt mi tanúsíthatjuk az élményekről a műsor folyamán, majd hallottunk bővebben. Elloptad a szövegemet. De én ezt nem tudtam egyébként, hogy ilyen, hogy vannak ilyen előre címkézett szövegek. Persze, hogy nem tudtad. Tegnap éjjel mondtam neked, hogy szerintem rendeltetésszerűen használtuk az éjszakát, és azt mondtad, hogy ilyen sincs, hogy rendeltetésszerűen, pedig van. Nagyon jó duma volt. Tényleg, meg is ragad bennem. Látom. No. És most mi az fogsz kezdeni két órán keresztül? Nem tudom, most ennyi előtted az egyetlen szövegemet, semmi, nem tudom. Lehet, hogy ezt fogom boncolgatni, hogy mi az, hogy rendeltetésszerűen használtuk az éjszakát. Rohadt keményen oda tettük magunkat, és keményen fröccsöztünk. Mert hogy munka van. És ezt megmondtam neked, hogy ez nem leányálom, amikor a fesztiválon dolgozunk. Nem mindig akarjuk ezt csinálni. Egyszerűen kőkeményen le kellett aljasodnunk. Tehát ahogy láttuk, hogy egyre ocsmányabbul leajasodnak az emberek körülöttünk, egyre részegebb arcokat láttunk. Egyszerűen föl kellett vennünk a fonalat. Tehát hogy bele kellett helyezkednünk az egyszeri volt fesztiválozónak a helyzetébe. És hát nem volt könnyű, megmondom. Tehát igazán keményen dolgoztunk az éjszaka folyamán azon, hogy most értő véleményt tudjunk megfogalmazni nektek. Most képzeld el a gardedámot, aki meg szódát iszogatva ment utánatok és vigyázott minden lépésre. Az voltál te? Igen. Aha, igen, így emlékszem én is. Hát erről fogunk beszélgetni, nem feltétlenül, az élményeinkről mindenképpen fogunk beszélgetni a mai műsorban. Lesz plusz-minusz egy rovat, ahol a nap legkisebb, vagy legnagyobb és legkisebb dobását fogjuk végigvenni. Fogunk kritizálni és fogunk dicsérni, és nekem van egy ilyen tervem, hogy a fesztiváljárási stratégiákat végigvesszük, mert ugye itt a sodródótól az egészen tudatosig nagyon sok létre van, és hogy mit, hogyan lehet, kinek mi jöhet be, és minek mi az előnye, mi a hátránya, ezt érdemes végigbeszélni. Ha nektek is van ilyen fesztiváljárási stratégiátok, tehát hogy hogyan használjátok az időtöket, a lehetőségeiteket egy fesztiválon, azt mindenképpen mondjátok el, illetve azt hiszem, hogy a méretről is beszélni fogunk, mert Robival idefele jövet arról ezt elmélkedtünk, hogy ez egy ilyen pont bejárható, belakható fesztivál. Mit mondta egy a fesztiválok? Ez a fesztiválok házi bulija. Igen. Ahol nagyon jó esélyed van arra, hogy azt a Gárit, akit tegnap láttál és nagyon tetszett, de nagyon be voltál rúgva ahhoz, hogy megszólíts, az szembe jöjjön veled ma is. Erre a Sziget Fesztiválon nem semmiféle esélyed. Lehet egy hétig, ott egy hétig lehet sóvárni, hogy jaj, ha még egyszer látnám, és nem, pedig ott van ő. De semmi sanszod nincsen, már csak azért sem, mert olyan nagyon sok a napi jegyes, itt azért lényegesen kevesebb, hogy Sopron lakosságát kéne összevetni a napi jegyek arányítva. Ennek semmi értelme, nem volt a matematikusoktól, hadd kérjek rögtön elnézést, halmaz elméletileg. Szóval Sopron egy sokkal kisebb város, ezért arányaiban kevesebb a napi jegyes, ezért jó sanszal fog szembe jönni veled az, akit tegnap kinéztél magadnak. Meg hát annyira kicsi, annyira barátságos az egész. Tehát van a kis szoba, a nagy szoba, a fürdőszoba, meg van a erkély, kb. Ennyi. Elég hamar bejárható, elég hamar feltérképezhető, és ennek megfelelően egy ilyen nagyon bensőséges élmény, azt lehet mondani. Azért nem fogunk végig nyálaskodni, ahogyan így most tesszük ezzel a bensőséges, kis, diszkrét, kis, finom Biedermeier érzéssel, amit átéltünk az éjszaka folyamán, de hát ezt mindenféleképpen meg kellett. Mondjuk kíváncsi lennék rá, hogy körülbelül három mondatban hogy tudnátok összefoglalni azt a lányt, akit elvileg van rá sansz, hogy ma is lássátok, ha mondjuk nem ment haza, de akiért mind a ketten oda voltatok, mert kíváncsi lennék, hogy ma felismernéd-e. Én nagyon remélem, hogy így. Én nem láttam semmit, én a Puzsérra vigyáztam. Tehát ja, értem. Én nem néztem a lányig. Jó, majd én felismerem. Viszont nektek a Puzsér reakcióiból el tudom mondani. Na, igen. Hát kérlek szépen, ahogy nézte a Robi, ez egy valószínűleg hosszú szőkehajú, igen formás testalkatú, nem csinos, hanem játékos arcú és nagyon csalafinta szemű hölgy volt, akinek a még a járásából is sugárzott az erotika. 9-es volt. Gyönyörű, 9 feles. 9 feles? Gyönyörű volt, és annyira éterien szépséges volt, és olyan önfelett volt, mintha éppen élvezne. Nem tudom, csodálatos. Nem tudom, lehet, hogy én élvezt, nem tudom. Valaki nagyon élvezte ezt a dolgot. Nem tudom, hogy azt figyelte, de hogy mindeközben, miközben ilyen arcot vágott, belekapaszkodott a fiúba, aki mellette állt. Semmi az életfiú nem volt. Dehogy nem. Erre most kinek van szüksége? A hallgatóknak vagy neked? Mit gondolsz? Mert nekem nincs az biztos. És annak a lánynak sem. Jön Péter Fibor ilyen lovebent, és téged nem. Egy. A tegnapi nap legkisebb és legnagyobb dobása a Volton. A sokkolóban a legnagyobb és legkisebb dobások jönnek, nem feltétlenül a tegnapi nap, hanem a műsorig bezáróan, tehát az elmúlt 24 óra, így teljesen pontos a meghatározás, mert nekem a plusz egy az a mai napról van, a mínusz az pedig a tegnapiról. De hát akkor kezdjük a hölgyel. Plusz? A legnagyobb plusz? Aha. Tankcsapda koncert. valaki csatlakozik, és igen, akkor gyűjtjük, hogy bezárjuk. Igen, a tancsapda az király volt. Igen. Nagyon-nagyon jó volt. Plusz volt, az volt a plusz. Az tetszett, én nekem is ez lett volna az egyik ilyen tegnapi pluszom, ha lehet kettőt. A tancsapdában az a jó, hogy annyira pontosak, annyira profik, és mégis van bennük svung, nem tudom másképp mondani, gyeha. Van bennük feeling, van bennük érzés, tehát hogy a profiz most nagyon sok olyan rockbandát is lehet látni, akik lenyomják a koncertet tisztelettel, becsülettel, minden pontos, minden szép, minden, nem érzed azt, hogy ők már úgy elhiszik. Náluk mindig a tancsapdánál pontos, profi, precíz, benne van a show is, jókat mondanak közte, vagy mond közte, akinek beszélni lehet, és közben és van a haját valami... a szél, de tényleg mindig, de ez mindig. De én egyébként úgy vagyok, hogy ez nem szükségszerűen a látványról szól. Én mindig az a felvetés ez ügyben, hogy ez a, hogy olyan jól nézzen ki, ahogyan a sörényét a szélgép fújja, de szerintem iszonyat jó lehet színpadon szélgépnek szembe énekelni. Tehát lehet, hogy egyszerűen érzésre jó, nem? Szerintem úgy képzelem el, hogy az iszonyat jó lehet, amikor folyamatosan fúj szembe a szél. Én például imádom a ventilátort, amikor fúj bele a pofámba, és úgy énekelni biztos, hogy egy ilyen színpadon rohadt sok ember előtt, akik így ugrálnak, az nyilván rohadt jó. Tehát azért én határozottan úgy képzelem, hogy az kiváló. Nekem volt azért ebben a pluszban is egy nagyon pici mínusz, amikor a Puzsér megőrült, és elkezdett befelé ugrálni, tehát így konkrétan pattogtál, de erre biztos emlékszel, mint egy ilyen labda, és elkezdett így befelé. Amikor Mennyország turist voltak. Én meg mindig megpróbáltam 101 kilós labda elé pattogni, és igazából mi együtt bepattogtunk a második sorba. Ugye, 151 kiló pattog. Igen, a második sorba bepattogtunk, fú de jó, és akkor tomboltunk, de jó, és ezek után jött egy iszonyú kemény szám, amikor egy pillanat alatt azt éreztem, hogy basszus, hát tényleg ezért nem szoktam bemenni soha a koncertekbe az első-másik sorba, mert azonnal kontrollvesztés feeling. Pánikrohamot kapok, igen. És akkor ránéztem arra, hogy menjünk ki, ne, nagy pattogás, és mondta, jó, és akkor valahogy kibenekített onnan, és kirángatott, de volt egy pár perc, amíg halálfélelme volt. Pedig a nagyon kultúrát fogózásnak éppen az a lényeg, a kultúrát fogózásnak, hogy elveszted a kontrollt, és így a tömeg hullámzik, tehát hogy a fogózás nem átadod a mellette állónak, igen, a fogózás, újkori punkok és rockerek, figyelem, a fogózás nem arról szól, hogy könyökkel és térdel a körülöttem levőket leamortizálom 10 másodperc alatt. Sokkal inkább hasonlít, tudod mihez? Ahhoz a bizalmi játékhoz, amikor behunyt szemmel hátradőlsz, és valaki elkap. Így van, sőt, annak van egy harangláb mintája, amikor körben állnak az emberek, valaki áll középen, berakja ilyen fáraó pozícióba a karjait, hogy ne üssön meg senkit, merev testtel elkezd dőlni, és a kör adja az embert, mint egy harangnyelvet körbe. Ezt lehet fokozni azzal, hogy becsukja a szemét, hátrább állnak az emberek. Szóval az igazán jó fogózás az valami ilyesmi, nem az, hogy kiverjük a másikat. Az a rohadt agresszív nyomulás, hanem éppen, hogy megvan benne ez a bizalmi faktor. És megvan benne az, hogy nem félek, hogy elesek, mert megtartasz testvérem, vagy hogyha eldőlsz, ott lesz melletted egy én hozzám nagyon hasonló figura, aki szintén megtart, és így tovább, igen. Igen. És benne van ez a véletlenszerű dinamika. Tehát, hogy nem tudod hova, nem tudod, mert... Igen. Nem, igen. Igen. Jó. Jó, jöjjenek a negatívumok, és akkor utána nekem van még egy záró pozitív. Omega koncert. Maja nem szerette az Omegát, folyamatosan sírt a szájában. Nem szerettem az Omegát. Igazából az Omegának köszönhetjük ezt az estét, ugyanis az volt, hogy én tegnap azt mondtam, hogy mivel ma lesz az igazán nagy buli, én nem maradok itt. És akkor jó, nézzünk el a nagy színpadra, persze egy fröccse, mert csak így lehet, hiszen mindenki így van ott. És elmentünk oda, és először én azt hittem, hogy ez valami vicc. Ment a... Melyik szám, Robi? Mert még akkor... Melyik ment? Melyik szám ment? Mindegy, mert ott voltál velem, jó, és nem. Azt hittem először, hogy Petróleum ez tényleg... Lámpa. Nem, egy lassú szám. És arra gondoltam, hogy ez biztos, hogy valami vicc. Tehát, hogy itt most vagy az van, hogy még így az Irigy hónai még nem itt a, nem van. Nem a Dimitri Akilénáról mesélem. Dehogy is, az már a végén volt. Lényegtelen, azt gondoltam. Mindegy, és akkor azt mondtuk, hogy most ez tényleg? Tényleg az Omega, és nem tudom, hogy miért, hogy a hangosítással volt-e valami baj, vagy egyszerűen fogalmam sincs, hogy mi történt. Mert az azt merem feltételezni, hogy nem az van, hogy ez a zenekar igazából 30 éve nincs hangjuk, vagy legalábbis a kóbornak, hogy nincs hangja, ezt így nem merem feltételezni, de valami elképesztő volt, és ezért maradtunk ott, hogy akkor meghallgassunk még egy számot, és közben persze, hát elragadott a az alkoholnak fesztivál. Hívjuk azt, az alkoholnak, az igen. Igen, de hát nem volt. Jó, mondjuk ki, és utána ezért maradtunk itt, úgyhogy az Omegának köszönhetjük a tegnapi éjszakát. De ő a mínusz. Hát egy hatalmas nagy mínusz, tehát. Robi, mínusz? Hát én az a koncert, amin kiírják közben a kivetítőre, hogy figyelem, a színpad jobb oldalán még van hely, a koncert háromnegyedénél, és ilyen terelő útvonalat rajzoltak ki, hogy menjél oda, valószínűleg nem állt senki azon az oldalon elől. Az Omegának még mindig lehetnének igazán sikeres koncertjei. Nem ilyen fékezett habzású, úgynevezett siker. Tudjuk jól, hogy egy fesztiválon nem lehet megbukni. Hát olyan mennyiségű unatkozó ember van mindig, hogy minden koncert sikeres. A sikernek a mértéke az, amin mérni lehet. A közönség tanácstalanul tombol. Ezt a mondatot írtuk föl a Robival tegnap este, hogy ezt mindenképp használjuk ma. Ezt egyébként a főnökünk mondta, Kelemen Zoli, aki már jön is behajtani, hogy ez az ő mondata, de felírtam, a közönség tanácstalanul tombol, és tényleg ez történt. Tanácstalanul tombol. Na igen, szóval hogy itt az a nagy kérdés, hogy miért nem elégszik meg az Omega azzal, hogy 3 évenként rendez egy nagy koncertet mondjuk a sportarénában, ahova elmennek az ő saját rajongói, akik most mit tudom én, 40-50 isten tudja hány évesek, és átélik azt a nosztalgiát, ami az ő gyerekkoruk volt. Miért van szükségük nekik arra, hogy egy másik generáció számára kedvencek legyenek? És miért gondolják azt, hogy azok tudnak lenni ezzel a 70-es évekbeli zenével meghangzással, és miért akad, tehát miért nem tudják, hogy hol a, hogy igazából hol a helyük, miért kell nekik egy ilyen nyári fesztivál programba beilleszkedni? Nem értem, tehát hogy ez kvázi kikényszerítik azt a hatást, és ez nem azért van, mert az Omega jó vagy rossz, hanem mert én azt gondolom, hogy ez a közeg, tehát tankcsapda előzenekarnak az Omega ne menjen el, mert nem való nekik, mert nem méltó ez így, na. Jó, megvan az info, hogy miért jó ez nekik 5 millió forintért. Jó, erről ennyit beszéltünk. Várjál, még egy valami. Ezt most amikor, az Omega, a amikor a kóbor azt énekli, hogy élt egy gyöngyhajú lány, álmodtam vagy igaz talán, lá. Az a kérdés, hogy oda nem lehetett volna írni még egy sort? Tehát az miből állt volna? Negyed órából? Vagy miből? És ez így lett egy ilyen hatalmas, gigantikus láger. Képzeljétek el, mekkora sláger lenne, ha ott lenne egy értelmes sor, ami rímel. De hát, hogy ez, és ugyanaz, Szikora Robi, ugyanaz. Kislány, hallod a muzsikát? La. Na hát, ehhez külön gratulálunk. Tehát tényleg, ezt miért nem lehet megírni? Erre azt mondta tegnap a Puzsér, volt erre 30 évük, hogy megírják a negyedik sort, és nem sikerült. Hát a 30 év nem elég rá, és gondolj bele, hogy hány tervük volt, és mindegyiket elvetették. Egyik se volt olyan jó, mint a Álljunk meg egy pillanatra, van egy SMS számunk 0629986986. A feladat, kedves hölgyek, urak, a rádiókészülékek túloldalán, élt egy gyöngyhajú lány, álmodtam vagy igaztalán, erre egy befejező strófát kéne írni, a legjobbat el fogjuk énekelni. Mentsük meg az Omega együttest, ez a javaslatom. Jó, akkor a záró akkordként egy plusz élmény tőlem. A mai napon történt velem, és nem is a fesztivál területén, Sopron tele van nagyon kedves, árnyas kis vendéglátóipari egységekkel, kocsma, étterem, resti, tehát ilyen vegyes, nem feltétlenül tisztázottak a szerepek, de nagyon jó ott lenni, és egyrészt nagyon barátiak az árak, tehát itt terelszed magad, magad annyi pénzből. Amennyiből... Én tegnap akartam enni 2 darab kovászos uborkát 250 forintért. De azt itt? Itt a fesztiválon. Én meg a kintiről beszélek. Ja, kintiről. Mennyire figyel. Nagyon odafigyeltél. Na mindegy. És egy ilyen kis kocsma étterem, tehát ez a határeset. Kocsmának túl jó étteremnek meg nem annyira jó, tehát nem kül alakban, de ebben semmi gond, mert árnyas fák és egy nagy ilyen napvédő ernyő. És 11-kor ültünk be kb. Ilyen térjünk magunkhoz, ebédeljünk mutatványra, és dél környékén elkezdtek jönni, hát 50-55 közötti láthatóan vala hippik vagy rockerek, tehát ilyen hosszú, ősz már, de még mindig göndör és hosszú, ritkább már, de még mindig varkocsba van fogva hátra a haja. Az Omega törzs közönségét véltett bennük felfedezni? Mondjuk, akár oda is el lehet képzelni, és elővettek szerszámokat. Kérlek szépen, a következő felállásban játszottak, volt egy gitáros, aki énekelt, volt egy ritmusgitáros, aki néha ilyen country stílusban térdére fektetve a gitárt újszorítóval pengette a, mert hogy countryt játszottak és bluest és rockot, és volt egy dobos, és itt jön a zseniális. Volt egy dobos, akinek volt egy cíne, amit ütött néha kézzel is, egy lábcín, és volt egy basszus, ami ugye a lábdob alapvetően, na de hát az vendéglátóba. Tehát vendéglátóba bevinni bluest meg rockot, azért az komoly feladat, mert kell annyira szolid legyen, hogy ne zavarja a közönséget. Na most egy lábdob zavarja, anélkül a rock, hát úgy nem tudom, nehéz. És a következő a megoldás, tessék figyelni. Tehát dobos, basszust hogy ad? Vendéglátóban vesz egy 5 literes üveg demizsont, tudjátok, amiben ezeket az olcsó olasz asztali borokat adják, 5 literes üveg demizsont, vesz egy szájmikrofont, mondjuk ilyen harmonika mikrofont, és a szájával fúvogat bele az 5 literes demizsomba, és ez olyan lábdobb basszus csinál, hogy nem túl agresszív, tehát lehet tőle nyugodtan élvezni a rántott húst, viszont ad egy ritmust a rockzenének, vagy bluesnak, vagy éppen amit játszanak. És ez a három csóka 50 és 55 között láthatóan már, hát főleg a vendéglátóban, nem a zeniten, tehát nem a csúcson, olyan jó kis zenét csináltak, tudom, amikor hirtelen megijedsz, hogy itt akartam egy kicsit nyugalomba ebédelni, nem a fesztiválon, és akkor jönnek ezek a srácok, és közben nem. Jönnek és csinálnak egy ilyen kis lábmozgós ebédet, amikor így dobolsz a lábaddal, nagyon jó, nagyon jó. Egy kicsit szakácsműsor zenészeknek, igen. Amit most itt előadunk, igaz? Igen. Jól veszem ki. Jól veszed ki, és ezzel el is búcsúzunk, jönnek a feles hírek, aztán jövünk vissza. Soproni Volt Rádiót. Astronaut. Tobzódunk a témákban, ez itt a Sokkoló nagyon nagy volt Majával, Puzsival és Tüsivel, és tobzódunk a témákban, ugye egyrészt felhívtuk a figyelmeteket a fesztivál bejárási stratégiákra, a sodródástól a tudatos minden percemet beosztom végletekig. 0629986986-os SMS számunkra várjuk az ötleteket, illetve indoklásokat. Másrészt millió egy dolog van, amiről szeretnénk beszélni. És arra gondoltunk, hogy így vegyük a megosztó témákat előre, amire azért még reagálni szeretnétek talán a műsor végén, és mint egy ilyen megszakított közösülésként hozzuk ezeket fel. Tehát jön a VIP intézménye, ami minden fesztiválon meghatározó, hiszen a legkisebb fesztiválon is van legalább egy VIP sarok, vagy egy VIP részleg, illetve a nagy fesztiválokon több VIP részleg is van, és van VIP, meg VIP, aztán van az AAA, ugye ez az Access to All Area, vagy valami ezen, ahol tényleg csak a nagyon VIP hercegek léphetnek be. Szóval a VIP-ről beszélünk, és ez egy működő történet. Képzeljétek el, hogy vannak olyan helyek, amik nem is tudnának, tehát ez most belvárosi szórakozóhelyek, vagy budapesti szórakozóhelyekről beszélünk, nem is tudnának igazán VIP részleget csinálni, de valahogy elkülönítenek valamit, valahogy, mert hogy az kell. Tehát annélkül nem megy. De még ha semmilyen szolgáltatás nem is tartozik hozzá, vagy plusz szolgáltatás, akkor is szükség van a VIP-re, mert egyszerűen szükség van az elit tudatra. Tehát ott ők egy kiválasztottság tudatot árulnak neked a VIP karszalagodért, hogy azt érezhess, hogy te nem azzal a büdös söpredékkel közösködsz, amelyik odalent a bort rúgja, hanem te a pinyakoládás pohárba kapaszkodsz az önbizalom hiányod elől. Erre van szükség, és ezt kínálja a VIP. A VIP az egyik legundorítóbb intézmény, amit az életemben tapasztaltam. Létezik egy ilyen übermensch kaszt, amelyik minden fesztivál kitermel, és erre minden fesztiválnak szüksége van, hogy érezd, hogy a hülye paraszt is érezze, hogy hol a helye. Tehát szükség van a hierarchiára, tehát itt sem lehetünk egyenlőek, igenis, ahogyan például ma bejöttünk, de mit VIP-k vagyunk, ezt hogy áruljuk el? Morális alapot eljátszottuk. Hát dehogy is, mi dolgozunk kérem, megtapasztaljuk azt, amiről beszélünk. Tehát tapasztalatot szereztünk, milyen az, amikor mi VIP bejáraton keresztül érkeztünk a fesztiválra. Mert van egy külön VIP bejárat, ami ráadásul ilyen... Műanyag szőnyeggel van átfuttatva, hogy a talpunk az ne érintkezzen a földdel. Mert a bolygó a felszíne az nekünk mocskos. Mert mi VIP vagyunk. És külön egy embert odaállítanak, hogy a mi együnket külön szedje, akik fél óránként érkezünk, a VIP-k, és mi nekünk fél óránként igenis, amikor nekünk a kedvünk tartja, akkor járhassunk oda be. Aztán vannak ezek a VIP teraszok, és akkor a VIP teraszok egyik VIP teraszról a másik VIP teraszra tudsz átintegetni, vagy átmobiltelefonálni a haverodnak, aki szintén, mondom, az ingyenes pinyakoláda koktéllal a kezében, így válaszolja azt, hogy na innen jól rálátunk a színpadra, milyen kiváló, mennyire rossz lenne odalent azok között, hogy ki se látnék, nyelném a port, meg úgyis csak egy lennék azok közül. Szóval szerintem fergetegesen undorító a VIP intézménye, és szerintem nagy mértékben rombolja egy ilyen fesztiválnak a morálját. Akkor megkérlek, Robi, hogy most teátrálisan szakítsd le a VIP karszalagodat. De hogyan tudnám? Hát az egy olló kéne, de ha most adsz egy ollót, akkor én demonstratíve levágom magamra a VIP. Lerágjuk, ma este lerágjuk, jó? Ma este projekt. Leégetjük a VIP karszalagot. Jó, de azért mondjunk olyat is, ami miatt pont senki nem vágyik szerintem a VIP-ba. Én ma voltam, mert tegnap kénytelen voltam valamiért beszaladni, és azt éreztem, hogy jó, oké, akkor rendben van, akkor viszont gyorsan itt iszom egy italt. Egy a 40 fokos italt kaptam, nem meleg teát kértem, hanem kértem egy rendes frissítőt. Egy a 40 fokos italt kaptam egy olyan 20 perc alatt, úgyhogy nem állt előttem senki, méregdrágán, és nem abból, amiből szerettem volna. És akkor megkérdeztem, hogy de miért, és azt mondták, hogy azért, mert csak ez van. A VIP-ban? Aha, és én ugyanezt kérdeztem, a VIP-ban? Oké, köszi, hello. És jó, létezik a hiánygazdaság, amikor elmosódnak a határok a VIP és a nem VIP között. Ezt a VIP-k kevésbé szeretik, amikor kénytelenek a pornép színvonalán elfogyasztani azokat a bizonyos italokat, vagy eltölteni egy hetet, mondjuk, vagy ilyesmit. De nem tudom, ti figyeltétek, hogy a koncertet valaki, nem tudom, hogy akkor milyen volt a VIP telítettsége, mert egyébként meg nem hinném, hogy jó onnan nézni a koncertet. Hogy nézte onnan valaki? Aha. Én nem voltam VIP szektorban tegnap, büszkén nem voltam VIP szektorban, de hát nyilvánvaló, hogyha majd odalent a proliknak nem lesz már megfelelő hőmérsékletű koktéljuk, akkor majd én is fölmegyek a VIP szektorba, ahol megkapom a nekem kiáró, az én rangomnak kiáró. Jó, egyébként most már tényleg túlzás, amit csinálsz, mert tényleg bemehet, és te tényleg VIP vagy itt. De nem voltam a szektorba, bocsánat. De leszel, tudom, hogy leszel, és el fogom mondani majd azonnal. Majd akkor elfogynak, lezárnám majd amikor... A vitát, nem, az lesz ma, amikor már úgy érzi, hogy jó, nem fogja végigállni a sort, akkor be fog menni a VIP-ba, tudom, el fogom mondani holnap. Hát ne bocsátkozzunk jóslásokba, nem biztos, hogy belelátunk a jövőbe, de majd, ha tegyük fel, így van. Tegyük fel, én egy képmutató gyökér vagyok, és tényleg bemegyek a VIP szektorba, attól a VIP egy elfogadható intézmény lesz? Hát de nem, azt akkor mondod, majd mondd azt, hogy akkor volt igazad, amikor a stúdióban szittad, és nem most, amikor a koktélt lötyögteted. Jó, majd akkor ezt fogom mondani. Helyes. Igen. Hát ennyit a VIP-ről, meg egy SMS-t, ami a 0629986986-ra érkezett. VIP-ben csak pisilni jó. Ez mondjuk igaz? Ez itt a Sokkoló Nagyon Nagy Volt Majával, a Puzsival és Tüsivel, és a Prodigyt hallottátok, akik holnap lépnek fel, úgyhogy ha valaki esetleg most kapna észbe, még idején. Nekem felejthetetlen sztorim van ezzel a számmal kapcsolatban, kifejezetten a Voodoo People című számmal kapcsolatban, egész véletlenül a kedvencem a Prodigytől. Amikor Szigeten felléptek, egy vagy két évvel ezelőtt, én bementem nagyon előre, mert általában nagyon halk a Szigeten a nagy színpad, és nagyon szerettem volna jól hallani a Prodigyt, de milyen bementem, nagy szerencsétlenségemre kikötődött a cipőfűzőm, és Prodigy koncerten bent a tömegben elől kikötődött cipőfűzővel nincs sok esélyed. Tehát a léptenyomon rálép valaki, esel, kelsz, igazából halálos para. És rögtön, és bekötni semmi esélyed nincs. Extrém sport, ha megpróbálod, akkor eltörik sport. A gerincet, törik el, ha megpróbálod. Nem ajánlott uraknak extrém sport. Egészen biztosan halálos. És hát az a lényeg, hogy kiszedtek. Tehát így kiemeltek, és kiszedtek a korláton keresztül, és átkerültem balra a hangfalak mellé, na, ott már jól szólt, és olyan szinten voltam az első sorban, hogy gyakorlatilag ott senki nem volt, az nem is VIP volt, hanem az ilyen Unter IP volt, vagy nem tudom, tehát az a szerencsétlenek, akik nem bírták bent az ugrálást, azokat szedték ki, és olyan helyre kerültem, ahonnan ugráltam, amikor szólt a Voodoo People, és odajött a Maxim Reality, és így jeleztem neki, hogy állat, toljátok, és így ugrált, és odajött, megfogta a kezem, és együtt ugráltunk a Voodoo People-ra a Maxim Reality-vel. Ez történt velem a Sziget Fesztiválon. Megérintett. Ez annyira, hát ez... Na ez a zene téged ennyire még nem érintett. Abszolút elfelejthetetlen pillanat, tehát amikor a nagyon kedvenc számomra a frontemberrel együtt egy ilyen koncerten, és azt gondoltam, hogy amikor kikötődött a cipőfűzőm, azt gondoltam, hogy ennél rosszabbul. Tehát, hogy a mélypontról sikerült a csúcspontra eljutni röpke negyed óra alatt, fantasztikus volt. Na. Nekem a legnagyobb ilyen találkozni a csillaggal élményem. Én nagyon szeretem a blues zenét ifjúkoromban, igazán ifjúkoromban, és Szekszárd mellett azért merem mondani, mert már nincs hitem szerint csörgetói fesztivál. Csörgetó, Szekszárd mellett egy kiszáradt tó meder. Nem is tudom, hogy volt-e belépő, nem volt belépő, nyilván a vendéglátóból akarták eltartani a fesztivált. Nem volt olyan nehéz, mert főleg magyar blues rock zenekarok jöttek, tehát a csúcs fellépő az ilyen Deák, Bill, Gyula, Hobó, ilyenek voltak. És egyik legnagyobb élmény a Deák, Bill, Gyulával akkor, amikor még viszonylag egyben volt az öreg minden módon, és fizikálisan is, és szellemileg is még friss volt, igencsak. Úgy értek, hogy egyben volt, hogy még két lába volt. Nem, annyira azért nem. Szóval Deák, Bill, Gyulával a koncert előtt együtt melegítettünk a zsuk mellett, a zsukból mindenféle keményebb és lágyabb medvüket szivogatva. Tehát ez a családias veszély, amikor a csúcs fellépővel együtt melegítesz a zsuknál, és nem voltam se, akkor még se VIP, egyszerűen 10 éves vagy 20 év elején kis rajongó srác voltam, akinek Bill kapitány volt a király, az Isten, és ott zsukkoztunk együtt. Szóval vannak ilyen szép pillanatok, de azért, amikor a 10 000-es tömeg közül odajön hozzád, kiválaszt és megfog, és együtt ugrál veled. Nagyon jó helyzetben voltam, mert egyedül álltam ott a hangszóróknál, de hát jó, szeretném én azt hinni, hogy ő úgy választott engem, de hát így megtörtént ez a pillanat. Ez nekem egy ilyen nagyon, tehát kevés olyan fesztivál élményem van, amit van pofám így elmondani a rádióban, hogy így, én mekkorát bulisztam a Szigeten 2 éve, gyerekek. 0-29-9. Nem nagyon szeretem ezt a fajta megszólást, de ezt muszáj volt elmondani. Jó, én meg most akkor így be is fejeztétek, ugye? Nem, abszolút. Jó, csak a Hadnagy Laci itt van benne a telefonban. Halló! Szia, Laci! Nem csak a Hadnagy Laci van benne a telefonban, hanem szerintem a gyomrom morgása is már jelzi, hogy eljött a lunch time. Mit eszel? Utoljára reggeliztem, csak pár kicsit késői reggeli volt, és nagyon érdekes is volt, mert Lukács profétával reggeliztem együtt. Ez azt jelenti, hogy ő a mellettem lévő asztalnál reggelizett. Jaj, akkor én vele kávéztem ilyen értelemben. Gogorván jöttem este napszemüvegben és baseball sapkában, természetesen a top ki volt hátul húzva. AC/DC-s pólóban. A főnök, így van, a főnök saját kezűleg készített tojásrántottát, és amikor kihozta, egy autogramot kért a gyermekeinek. Hát ez így történt reggel, ez már nagyon régóta volt, és azóta én szétnéztem, hogy mit lehet itt enni a Szigeten, nagyon-nagyon Szigeten, a Volt Fesztivál, bocsánat, tehát a gasztronómiai Szigetén, hogy mi a kínálat. A normális tömmagad hot dog az 650-ért megy, a gyrosz, amit én először, amikor Németországban voltam, gyorsnak olvastam, az 8 kiló itt ebben a pillanatban. Egész pizza, egy rúgó, teljesen illogikusan 500-ért egy felet lehet kapni. A thai kínálat az meglehetősen hangzatosra sikerül, van thai pirított tészta garnélával és csirkével, van maláj mézes, gyömbéres, édes csili tészta, pirita csirkével, van tai zöldséges tészta, bambuszrüggyel, papülegombával és mungóbabcsírával. Ezeket 1500-ért lehet megvenni, 100-assal olcsóban már mangalita pörköltet is ehet. Kementés lángos az elmúlt héthez képest látszik, hogy a recesszió őt is elérte, az most jelenleg 7 kiló, mellette fényt is lehet már ennyire inni. És ami még érdekes, hogy van prémium kategória is, mert konkrétan Barcelona és Katalónia vidékéről érkezett Serrano minőségi sonka, ez csak makkot eszik, a Bellotta 160 és 180 kiló között levágásra kerülő pedig rideg tartással ízlalja föl magát ennyire, annak ellenére, hogy ott meleg van. És hogyha valaki még édeset is tolna ezután, mert hogy az is van itt, ha az óriás palacsinták azok 7-90-8-90 között mennek, a 10-esti természetesen oda kell pöccinteni. Laci, gyanát, igen. Laci, mi az, ami szerinted kajából másnaposságra a legjobb? Csak így a jövőre való tekintettel. Például gulyásleves lehet kapni 9.50-ért, de van gombás lecsó 7.50-ért. Lehet, hogy egy kicsit furcsának tűnik, de azt hiszem, hogy a megkínzott gyomornak ez így, tehát így bekeni belülről egy kis zsíros meg a vagy aki a húsra jobban esküszik, azt szerintem mindenképpen egy ilyen folyadékot levesszerűt, mert hogy az gyógyír a sebekre. Ez mámorosan hangzik, hogy háromszámjegyű összegért már lehet kapni egy tál ételt. Én tegnap nem tapasztaltam ilyet. Tehát létezik ilyen, hogy 750 forintért lecsót, vagy ilyes, tehát ez valóság? Ez létezik, sőt, ezt Bográcsban itt a szemünk előtt készítették el, vagy többször is elmentem mellette, és már csak nyeltem a nyálamat, de a bejelentkezés szigora miatt még idáig nem jutottam hozzá, de én rá fogok tolni egy gulyásra. Ebben a pillanatban szerintem az gyógyír a sebeinkre. Akkor gyógyuljál, Laci, mi még majd azért beszélünk, téged most engedünk vacsorázni, aztán majd mi is eszünk, szevasz! Halljátok majd, sziasztok! Hello, hello! A kemencés kenyérlángos. Az nem a nemzeti pizza? De. Mert hogy így igazából létezik a nemzeti oldalnak ez a belső emigrációja. Jobb taxi, mi egyéb. Tehát, hogy minden fronton, az életnek minden területén megvalósítják a saját belső kis univerzumukat. És úgy gondolom, hogy a kenyérlángos ez a fajta nagyon sajátos a nemzeti reflexió a pizza intézményére. Pedig van nekünk... Ugye a lángosunk, ami másképpen is elkészíthető, mint ahogy itt készítik, tehát nem csak megszórni lehet mindenféle finomságokkal, a lángost kérem szépen úgy is ki lehet sütni, hogy belesütöd a cuccokat a tésztájába, az és onnantól fogva mennyivel izgalmasabb. Az de komoly, már csak ha egy virslit sütsz bele, és akkor még nem is kezdtünk el gondolni, hogy mindent lehet. Gondold el, hogy jóféle sonkát, megpirítva sonkát bele a lángos tésztába, és úgy kisütni a lángos tésztát, és miközben ropogtatod a lángos tésztát, a vastagabb részein ott roppan, hogy megtölteni sajttal. A lángos az alapvetően egy igénytelen tróger kaja, de kis fantáziával, hogyha ténylegesen belerakod azt, amiért érdemes enni, amiért kitalálták a gasztronómiát, mindjárt léptékeket, mindjárt kategóriákat lehet növelni az élményen, igaz? Hát akkor jó étvágyat mindenkinek a vacsorához, meg az egészes hírekhez, utána jövünk vissza. Prefiero no avisar, me gusta complicar, vengo directo del 69. Lo que pudo pasar, lo que nunca hice bien, solo recuerdo lo que me conviene. Yo solo sé que estoy empujando la puerta de este carnaval. Oh, la la la la la. De este carnaval. Oh, la la la la la la la. No me pregunte a mí lo que voy a decir en esta vida que dura un segundo. Yo sé lo que aprendí, soy lo que viví, siempre con ganas de morder el mundo. Quiero gritar, quiero poder, quiero llegar, quiero saber. Y tú no ves que estoy empujando la puerta de este carnaval. Lo que puede pasar, siempre hay gente detrás que nos van a empujar. No sé qué día es hoy, me lo voy a inventar. Tiene que haber 10,000 razones. ¿Qué tal si nos miramos como en casa. A mí me gusta cómo suena la risa cuando suena. A mí me gusta cómo toca las manos cuando quema. Me gusta que te guste la vida sin esquema. A mí me gusta querer que me quiera. Y ahora nos toca combinar con lo que quiera este carnaval. Se abra la puerta. Que era el tiempo de intentarlo. De este carnaval. Ah, la, la, la, la, la, la. Este carnaval. Ah, la, la, la, la, la. De este carnaval. Ah, la, la, la, la, la, la. Este carnaval. Don't lose it. the music stops. The needle sticks and the penny drops. The summer's gone before you know. The muffled drums of relentless flow. You're looking at the stars that give you vertigo. The sun's a burn and the dust will blow. Heart scars, I'll keep you near. Our blood is gold, nothing to fear. We killed the time when I love you, dear. A kiss of one will disappear. The last of the last particles. Divisible, invisible. The last of the last particles. Divisible, invisible. Volt rádiót hallhatjátok abban is, a sokkolót nagyon nagy volt, Majával, Puzsival és Tüsivel, és ígértünk nektek a műsor elején, hogy fesztivál járási stratégiákat fogunk elemezni. Nem, hogy ki mikor, hanem, hogy ha már ott van, akkor hogyan és miért úgy használ egy fesztivált. Hát nekem van egy személyes fejlődésem, ami nem biztos, hogy fejlődés, ugye, honnan nézzük, ami alapján eljutottam erre az okosan sodródó szintre, elmondom hogyan. Az elején ugye, amikor az ember így ilyen nagy, sok esélyt kínáló rendezvényen megy, akkor mindent látni akar, és mindent, és figyel, és olvas, és íz, és belecsúszik valami másba, ami ott tartja, aztán tudja, hogy ú, azt a kettőt most elmulasztottam, főleg egy szigeten az ember könnyen csúszik bele, hogy hármon lennék ott egyszerre, és rájöttem, hogy teljesen fölösleges. Kicsit olyan érzés, mint amikor az főleg a szigeten, mint amikor az ember a Louvre-ba megy, túl sok, nem tudod befogadni, túl sok, túl tömény, hová, csak a németalföldi termekben lennék egy hetet, de minek? Mert a harmadik után már betelt, csordultig a pohár, és nem tudok többet befogadni. Szóval, ezek után jött ki a fejlődött ki az a stratégia, hogy ilyen okosan vannak dolgok, amikre ha odaérek, megyek, de közben hagyom, hogy érjenek az ingerek, és hogyha hallok olyan, nem csak azért, mert gyere, megyünk közé, mert jó buli lesz, hanem hogy úgy gondolom, hogy tényleg jó buli lehet, akkor megyek más irányba. Tehát egy kicsit olyan folyó vagyok, ami így próbálja úgy válni az útját, hogy az neki is jó legyen, és azért ne is öntse el a tájat. Azért elképesztő módon mértékben individualista egy ilyen fesztivál, vagy ilyen az individualistát hozza ki, vagy az individumot. Tehát ott ez egy ilyen fesztivál az egyénnel kommunikál, az egyéni vágyakkal, az egyéni... Mondd el, hogyan járod a fesztivált, és megmondom, ki vagy. Olyasmi. Szerintem mindenkiből szerintem az individumot hozza ki. Tehát nem lehet véletlen az, hogy egy társaságot, egy fesztiválon, 3-4 fős társaságot is szinte lehetetlen összetartani. Tehát akár 10-20 percen keresztül is lehetséges, hogy együtt maradjon 3 vagy 4 ember, de utána szétesik az egész, egyszerűen annyi inger jön szembe, hogy szétrántja a társaságokat, és a végén úgyis egyedül maradsz, és akkor nyomkodhatod a telefonodat, hogy itt vagyok a nagy színpadnál, te hol vagy? Nem hallok, akkor gyere ki a T-Mobile terasszal szembe! Tehát, és mindig ezen kapja magát az ember, hogy így jár. Mert... Erre tegnap este cáfoltunk rá, végig együtt voltunk, ha emlékszel rá. Nyilván emlékszel. Ez egy nagyon-nagyon kicsi és nagyon-nagyon kis... Meg mert mi annyira együtt voltunk, és annyira dolgoztunk, azért, és annyira akartunk. Vagyunk. De nem, azért ez egy olyan kicsi és otthonos kis közeg ez a ez a Soproni Volt Fesztivál, hogy elég könnyen megtaláljuk egymást. Ezt a szigeten nem lehetne megcsinálni. Jó, de nem várjál, az megyek jobbra, majd utána összefutunk, és ott jövünk szembe egymással. Tehát ez, de a Balaton Soundon se könnyen. Tehát az igazság, hogy kétféle stratégia van erre vonatkozóan, amit a Feri mondott. Az egyik az, hogy jön szembe a millió inger, és már sokszor megtapasztaltad, hogy főleg ittas állapotban nem vagy képes kivenni egy ilyen estéből azt, ami benne van. A vége az, hogy berúgva téblábolsz, és teljesen hitvány módon, tróger módon telik el az estéd, és azt érzed másnap, hogy úristen, mennyi és mennyi fellépés volt, amit elmulasztottam, ott se voltam, estem keltem, hol, mi történt, hogyan? Soha nem érzek ilyet. Hát te sose iszol azért. De sokan megtesszük, és így járunk. És ilyenkor jön az ezzel ellentétes attitűd, amely arra vonatkozik, hogy hát akkor járjunk végig rendesen egy estét, de maximum azt gondolom, hogy 4-nél több olyan esemény nem létezik egy ilyen fesztiválon, amit végig lehet járni egy este alatt, úgyhogy mindegyiket lásd. Betervezed azt a négyet, hogy még az egyikről pont odaérjél a másikra, és akkor rendesen végignézed, mint a Louvre-ban a tárlatokat, és akkor azt érzed, hogy eltöltöttél egy kulturált estét, egy kulturális program, de azt gondolom, hogy a fesztiválnak nem ez a fő vonzereje. Tehát a fesztiválra azt gondolom, hogy 10 emberből 2 megy azért, hogy a rendezvényeket szépen végigjárja és élvezze azt, amit kínál az ő számára, kifejezetten az ő ízlésének, kifejezetten az ő kulturális igényeinek megfelelően egy fesztivál, és 8 ember pedig a 10-ből azért megy oda, hogy elvesszen. Igen, azért megy oda, hogy azt se tudja, hol van, azt se tudja, hogy a merre van a VIP, a T-Mobile terasz van jobbra, gyerekek, induljunk el, hova, vegyük csuroszt, gyere. Tehát leginkább ezért. A csurosz, de jó, hogy nem találtuk meg tegnap a csuroszt. Kerestük, de hál' Istennek nem volt meg. Kiske Feri csuroszt akart tenni tegnap, nagyon akart. Állítólag ez egy olyan édesség, aki nem tudná, én is csak hallásból ismerem, hogy valami... A Nutella a fánk és a méz találkozása. Yes. De amúgy, hogyha már volt egy gasztroblokkunk, akkor a fesztivál járásnak egy ilyen ne további, amikor az ember hajnalban már elég fáradtan rábukik a lángos, girosz és édesség piászra. Meséld el a tegnapi saját élményünket, hiszen nekünk is volt ilyenünk, hajnalban a girosz evés. Ja, igen, ettünk giroszt, és képzeljétek el, az volt benne a tündi-bündi. Ez a nagy színpad előtti étkező soron volt. Nem, és hát leültünk egy asztalhoz, mert ettünk olyant is, amit vágni kellett. És az asztalnál ült kettő... Három. Kettő, de aztán jött a harmadik. Kettő ült egyelőre. Meg van minden? Mert elmondom meg. Tehát jó. Kettő ült, és a harmadik, a Duci, később jött oda. Amikor leültünk, ketten volt. Várjál, gyerekek, ez döntsük el. Tehát ez nagyon fontos. Kettő volt, vagy három gyerekek, mert nem mindegy. Kettő láthatóan testépítő fiatalember ült ott, akik nyilván ilyen flekkeneket, meg ilyeneket nem engedhetnek meg, főleg nem hajnali kettőkor maguknak. És leült, megkérdeztük, le persze, de jó fejek, tök jó fejek voltak. És ahogy ti nem láttátok, mert ti ettetek, én láttam, ahogy nézték a flekkent át az asztal túloldalán, ez a vágyakozás, hogy debecsűrném egy harapásra. Ez meg jó, mi meg a felső testüket néztük, és ugyanígy irigyeltünk. Én de felvenném azt a pólót, ami rajta van. Jó, én nem így láttam az egészet, én meg voltam róla győződve, mivel ugye egész este 5 fiúval voltam, és én voltam egyedül lány, és egy idő után, amikor ilyen helyzetben vagy, akkor egy idő után elhiszed, hogy tényleg a legjobb nő vagy mindenki közül, mindenhol, és én itt is meg voltam róla győződve, hogy ők engem néznek így, és akkor egyszer csak a Tüsi mondta, hogy nézd, hogy nézik a kajádat. Milyen kajámat? Engem? Nem olyan. És utána sajnos ezzel meg kell barátkoznom, hogy... Velük, hogy a húsit nézte, csak az a kérdés, hogy melyik húsit. Egyrészt, másrészt... konkrétan így hangzott. Másrészt a Maszló piramis ellen nem küzdhetsz. Tehát az elemi szükségletek kielégítése, az étel az első. Tehát ha jól laktak volna, rá sem veszik a szemüket volna. Egész biztos, jaj. Ne szépítsünk. Minden esetre éhes makkal disznókat álmodsz, vagy hogy van ez a szólásmondás? Hát ha már nem vagy éhes, akkor makkal álmodsz. Jó, minden esetre akaratunkon kívül kínosztunk két embert, két teljes vadidegent, akik egyébként megengedték, hogy odaüljünk, és emlékszem, hogy úgy távoztak, hogy egyszer csak így fáltak, hogy további jó étvágyat, sziasztok, és úgy távoztak, hogy a padot is feldöntötték. Nyilvánvalóan már annyira menni akartak, hogy ezt ne lássák tovább. Úgyhogy elnézést tőlük tényleg valóban. Robi, én tőled kérnék egy rövid mesét arról, hogy mi volt a legjobb tetoválás, amit láttál. Az, hát én nem olyan régen láttam egy lányon, kis karkötő formátumot a csuklóján. Gyönyörű szép kis cirádákkal volt ékes az a felirat, amely latinul hirdette azt a nagyon nagy igazságot, mely szerint memento mori, vagyis gondolj a halálra. Ez volt a felirat a csuklóján, és ez engem annyira arcba vágóan és megrendítően hatott rám, hogy igen, egy ilyen tetkó, a legjobb tetkó, amit az életemben láttam, minden egyes nap, amikor ránéznél az órádra, konkrétan a bal kezén volt, tehát amikor ránéznél az órádra, hogy hány óra van, még odaérek-e a tárgyalásra, vagy a megbeszélésre, vagy a randimra, ami olyan fontos nekem, hogy eltereljem a figyelmemet arról, hogy igen, meg fogok halni, amivel benne tartom magamat abban a bizonyos mókuskerékben, amelyről már tegnap is ejtettünk néhány szót, amely távol tart minket az egzisztenciális valóságunktól, az igazi valóságunktól, nem tudom, a halandóságunktól. Nem tudom, hogy ezzel mi bajod van, soha nem árt, hogyha tudod, hogy mi lesz veled. De épp ezt mondja. Erről beszélek, hogy ez az órára vonatkozik, és ő lecsatolta az óráját, és a helyére tetováltatott, amit nem tud levenni magáról. Tetováltatott egy ilyen feliratot, miszerint memento mori, minden percben, ne teljen el nap, hogy nem gondolsz a halálra, és hogy nem mondasz le valamiről, hogy nem készülsz lelkileg arra, hogy eljön a nap, amikor majd elvesztesz. A felírás eredete a kartaúzi barátoknak a köszöntése, a néma barátok, ők azok, akik nem beszélnek, egyetlen egy mondatot mondanak, ezt a gondolja halálra, a memento morit, amikor találkoznak egymással, az üzenet pedig a megbékélés a halállal. Egyetlen egy nap van az évben, amikor nem memento mori köszöntéssel köszöntik egymást, a némaság közepette, hanem memento vivere, gondolja az életre, ez húsvét vasárnapján, a feltámadás ünnepén. Ami pedig nagyjából azt, hogy gondolj Krisztusra, aki feltámadt és legyőzte a halált. Gyönyörű, csodálatos. Ez ihletett. A hátamon futkos a hideg, ahogy meséled gyönyörű. Ezt a sztorit konkrétan. Gyönyörű, a kartúzi barátok tudtak valamit, igen. És erről jutott eszembe, hogy vannak ezek a vezérmondatok. Vannak ezek a vezérgondolatok, amik nem minden pillanatában az életünkben, de úgy bennünk vannak, úgy megmaradnak. És ezeket a vezérgondolatokat tudjuk használni, illetve tudnak segíteni. Nekem volt egy nagy élményem, egy barátommal utaztunk a vonaton, és egy néni elfelejtett leszállni. És már majdnem, tudjátok, hogy megrándult a vonat, egy ilyen régi típusú vonat, megrándult a vonat, és akkor így felocsudott az üveges nép tekintetből, hogy jaj, itt le kell szállnom. Fölpattantunk, integettünk a kalauznak, megállt a vonat, nagy fékezés, csikorgás, és a néni így letotyogott a vonatról. És akkor így ment el szegényként, én így arra gondoltam, hogy látod, mondtam a Dani barátomnak, látod Dani, így múlik el a világ dicsősége, és ő élből válaszolt rá vissza, hogy igen, és így jutunk el a csillagokig. Yeah. kikapcsoljuk a Soproni Volt Rádiót. Walk through the ghetto land, never wearing what another man. I'm a man that really have no fears. Seems I've been here for 2,000 years. People say to me, boy, your life is really sad. Yeah, because I'm so bad. So bad now. Even made the devil mad. Sokkoló. Nagyon nagy volt. Majával, Puzsival és Tusival, és az utolsó fél órájához ért a mai sokkoló. Arra gondoltunk, hogy még egy kicsit beszélünk a tegnapról, illetve a mai napot hát ilyen villantásszerűen mérlegeljük, hogy ha ilyen okos sodródással kívánjuk végrehajtani a nap hátralevő részét, akkor mi magunk merre sodródunk itt a nagy kavalkádban. A tegnapi nappal kapcsolatban még az Atomműveknek a fellépését azt mindenképpen meg kell említeni, amit hát nem tudtunk végignézni, mert éppen a tegnapi adást akkor élőben adtuk elő itt, ugye, nektek? De az Edda-művekkel kapcsolatban mindenféleképpen érdekes a Pataki Attilának, a most már nem viseli, úgy gondolom, tehát a 80-as évek azok úgy teltek, hogy a Pataki Attila Edda-művek pólóban adta elő magát, az Edda-műveket ugye a színpadon. Tehát fölvette egy Edda-művek pólót, tehát úgy gondolom, hogy az Atis nem érezte azt, hogy ez, hogy Edda-művek, ez eléggé megvalósul azzal, hogy ők ott fellépnek, hanem ennél Edda-művekebbet akart ő, és ezért aztán fölvette az Edda-művek pólót, nem értette, úgy tűnik, vagy nem is gondoltatán át, hogy ő az Edda-művek. Tehát Edda-művek rajongói pólót fölvesz az Edda-művek, és talán azt nem értette meg, hogy ő ezzel gyengíti azt az állítást, hogy Edda-művek. Nem erősíti, tehát ettől nem Edda-művekebb lesz, hanem ettől csak kevésbé lesz Edda-művek, hogy az ilyen nagyon mérhetetlenül kisstílű dolog fölvenni az Edda-művek rajongói pólót az Edda-műveknek. És értelmezhetetlen, és olyan, mint a szembefordított tükrök, amikor a tükrök nézik saját magukat, nincs értelmezés, és nincs olyan, aki nézi. Csak a tükrök vannak. Egy vákum. Én ifjúkoromban szerettem nagyon az Eddát, és a mai napig azokat a számaikat, mondjuk a negyedik, ötödik albumokig azért még a mai napig szívesen hallgatom. És gondolkozom, hogy ez mégis csak a 30. jubileumi koncert, megyek. De közben el kellett mennem más dolgokat intézni. Rádióműsort vezetni. Igen, meg ez műsor után mindegy. Lényegtelen a lényeg az, hogy végigfutott az agyon, hogy mégiscsak inkább arra fordulok, megvárnak azok, akik várnak. És akkor történt egy ilyen, hogy megállított. Ácsi, megálljunk, szám egyharmadánál. Nem, valami nem jössze, csak így félfülle hallottam, és utána, néhány mondat után olyan tökéletesen folytatták, hogy ez nem lehet véletlen. Tehát ez egy begyakorolt gag volt, hitemre egy begyakorolt gag volt, amire azt mondom, hogy Eddának, amikor tudod, meg begyakorolják stúdióban, hogy hogyan állnak meg, és akkor pontosan attól a taktustól hogyan indulnak újra. Mert hogy fogják elcseszni az elején, azt is begyakorolják. Valami, igen, hogy is hogy rosszul szóljon. Atis miért mondhatja ezt, hogy állj, mert én megtehetem, mert szóval Atis annyira csúszott el, annyira nem az már, nem az a miskolci kölök, aki felküzdötte magát a zenével, hanem ez... Most az, hogy elment a Lagzi Lajcsival nótázni a nem tudom melyik kereskedelmi tévébe, az önmagát minősíti, azt gondolom, hogy nem szorul rá arra, hogy itt mi jelzőkkel illessük. Okay. Ennyit Eddáról is a 30-es jubilomról. Azt azért tegyük hozzá, de ez egyébként már rég nem az, de amikor azt mondja a közönségnek, hogy véreim, azt azért egy kicsit. Én a magam részéről nem gondolom, hogy vére. Hát, ez szerintem ennek a miskolci acélvárosi attitűdnek az utánérzése, tehát nem a sajátja, tehát nem az abból szervesen fakadó érzés, hanem arra való utalás, visszautalás. No, telefonáló. Én ezt már nem látom. Telefonáló bele. A vonal túloldalán. Haló, adásban vagy? Már nem. mert pedig csörgött erősen. Hát akkor ennyit Eddáról. Elég konkrét, nyújtott hangon megfogalmazott kritika volt. Igen, én legalábbis nem dicséretnek értelmezem. Én cizelláltam volna még egy kicsit, de abszolút egyetértek vele. Hát, ha most sikerül. Halló, halló, halló, adásban vagy. Halló. Sziasztok, Péter vagyok. Halló, Péter. Csak annyit szerettem volna hozzáfűzni ez az endapóló dologhoz, hogy egy 80-as években, amikor még a reklámszakember volnék, elég kunst volt még egyáltalán bármelyik együttesnek is egy saját pólója legyen. Tehát de a dicsés pólót nem láttál, csak de a dicsés habos kendőt láttál, és ebben is ilyen szempontból mondjuk úttörő volt az Edda a 80-as évek elején, mert a szitanyomás viszont nem egy elterjedt nyomdai eljárás volt az Edda. És kurívotoknak számított, hogy egyáltalán egy együttesnek saját pólója legyen, mert az LGT-nek sem. Megának sem volt ilyen. De hát ez hatalmas dolog, hogy egy együttesnek van saját pólója, de miért kell az együttes frontemberének ezt fölvenni? Ez egy teljesen elterjedt és elfogadott dolog volt, de általában a nyomdai technológiák, mint hozzáférhető szoktási technológiák, mint 80-as évek közepén, amikor még pillanat... De úgy érted, hogy az volt annyira... Várjál, akkor hadd rakjam össze, tehát, hogy Edda... Kunst volt az... Edda pólót hordani, mert egyáltalán nem lehetett... Igen, várjál, akkor hadd mondjam el, hogy jön ez le nekem. Tehát, hogy én vagyok az Edda, hiszen én vagyok a motor, a hajtóerő, mint látjuk azóta az egész zenekar lecserélődött, csak ott is maradt. Én vagyok az Edda, felveszek egy Eddás pólót, ami nem csak azt mondja, hogy én mutatja, hogy én vagyok az Edda, látod, olvasod is, hanem még azt is üzeni, hogy ez egy nagyon komoly dolog, nagyon komoly technológia, ami még élen járó, de nekem van ilyen, megengedhetem. Hát persze, egy követ fújunk, egyetértek veletek. Köszönjük szépen! Ezt akartuk hallani. Erre feljössz, vagy elfele mész? Oké, sziasztok. Oké, szevasz. Elfele. Határozottan elfele, tehát egyfajta válasz volt a kérdésedre. Oké, Edda a kritikából ennyit, amúgy imádjuk azt, amit csinál, mert hogy már... Amit csinált. Az, amit csinált, és a hangja az még mindig óriási, még azt gondolom mindig egy óriási tehetség. Csak valahol az egyéb oldalak csúsztak valahogy el, tehát az emberi. Valahogy nem tudod felnőni önmagához, vagy ha föl tudod, nem tudta azt a szintet megtartani, vagy hogy fogalmazza. Nem tudom, a tegnapi koncertekkel kapcsolatban azért felmerült az, de persze lehet, hogy egyáltalán nincs igaza, meg lehet, hogy ezen most sok mindenki megsértődik, de nyilván gondoltatok ti is arra, hogy nem van egy-két együttes, akik én tök jó 20-30 éve, meg jubileumi koncert mindig, de hogy nem kellett volna már, tehát nem szeretnénk jobban, ha már visszavonultak volna, vagy felbomlottak volna, vagy nem tudom. Mert nem tudnak, mert addig. De nem szeretnénk jobban, nem lenne jobb a. Nekik lenne jobb. Most engem annyira nem szavar, hogy nem kell. Jó lenne, de nézd, itt volt Lovasi Bandi tegnap. Aki azt fogalmazta meg, amikor megkérdezte Puzsér kollega tőle, hogy ez egy végleges búcsú lesz, vagy ti is, mint sokan mások, még kétszer-háromszor. Ő teljesen őszintén megmondta, hogy mi lehet az oka annak, hogyha nem lesz pénz, nem csak neki, mert neki azért valószínűleg lesz annyi, hogy ne kelljen ehhez nyúlnia, de hogyha az együttes valamelyik tagja olyan helyzetbe kerül, akkor elképzelhet, hogy ő is azt mondja, hogy persze csináljunk egy bulit, legyen nektek zsé, mert hogy szereti őket, nyilván sok sikert értek meg együtt. És erre azt mondom, hogy teljesen jogos. Világos. A te szempontodból jobb lenne, de az övé. Nem, világos. A Lovasi egyrészt azt mondta, hogy de igen, ez elképzelhető, tehát őszintén elmondta, hogy akkor, ha bármi anyagi problémája lesz bárkinek, igen, és azt is hozzátette, hogy de ahhoz azért dukál egy-két új szám. Na erről van szó, tehát akkor adjanak ki egy új lemezt, az a minimum. Igen. De azt, hogy állandóan az összes fesztivál mindent, ugyanazokat a számokat játsszuk már 15 éve, és mindig egy ilyen egy nagy jubileumi koncert, egy nagy fellépés újra együtt, és közben ez a koncert olyan, hogy konkrétan azt éreztem tegnap például az Omegánál, és bocs, hogy erről nem jövök le, az Eddáról nem tudok nyilatkozni, mert nem voltam ott, mert veletek ellentétben én, ha műsort vezetek, akkor itt vagyok, és nem az Eddát hallgatom. Egyébként de, nagyon érdekes a Tüsi, ahogy csinálja, hogy egyszerre két helyen igen, van, tehát erre majd még térjünk ki egyszer. De akkor egész egyszerűen tegnap azt éreztem, hogy Jézusom, ez mi? Nem, de... Az Omegánál. Aha. Tehát, hogy ezt úgy éreztem, hogy ők megérkeztek, mit tudom én, koncert előtt 5 perccel, próbáltak rá nullát, vagy mondjuk egyet, és akkor itt letolják, hihetetlen gázsiért, viszont konkrétan egy olyan előadást adtak, amire az ember azt gondolt, hogy ez egy vicc. Én nem vagyok LGT rajongó. De én azért becsülöm az LGT-t például, mert amikor ők visszatértek, nekik is volt már búcsú koncertjük, aztán kitalálták, hogy újra fel akarnak lépni, viszont készítettek hozzá egy nagy lemezt, azon volt rajta az Ígéret földje című szám, nem tudom a lemeznek a címje mi volt, én nem mondom, nem vagyok LGT rajongó, de hogy így az, tehát hogy ennek legyen, tehát legyen a serpenyő másik oldalában is valami, ne csak az, hogy királykodjunk, tehát ne az, hogy megint kiállunk a régi számokkal, megint előadjuk, hiszen még élnek egy csomóan azok közül, akik szeretik. Kivételesen ugyanarról beszélünk. Hanem, úgyhogy ez így nem is jó. Tegyen le mellé teljesítményt, nem, hát vitatkozzanak a hallgatók a 0629 986 986-os SMS számon. Most már sokat ne vitatkozzanak, mert kb. 8 percünk percünk van, úgyhogy én azt javaslom, hogyha nem akartok csak a múltról beszélni, kicsit a jövőről, és akkor térjünk rá, mert hogy térjünk rá van, maira. Nektek van kedvencetek ma, legalábbis hát Robinak biztosan. Billy, neked is, persze. Billy. Hát két kedvencem is fel fog ma lépni, az egyik nagyobb, mint a másik. A másik az a Billy Idol. A Billy Idol az egy különleges jelenség mindenképpen, mert ő a pop világán belül a punk világán belül a pop. Igazából ő az, aki a punk zenét exportálta a pop zenébe. Ő az, aki ellátta azt a szerepet, azt a fajta érzést, azt kommercializálja, amely kvázi kommercializálhatatlan. Ezért aztán nem is tekinthetjük punknak, normálisabb punknak, vagy csak egy normálisabb zenei kvalifikáltságú embernek azt mondod a Billy Idolra, hogy punk és a pofádba röhög, de mégis nem csak a külsőségeknek a szintjén, nem csak az attitűdnek a szintjén, de reflektáltan hordozza annak a szellemének a poposított változatát. Tehát azt lehet mondani, hogy az, amit a Johnny Rotten, John Lydon-né válva a Public Image Limited-del vitt véghez, azt egy sokkal népszerűbb szinten, sokkal populárisabb szinten vitte véghez. Tehát a John Lydon még a Public Image Limited-del is punk zenész maradt. Százszor annyira, mint amennyire Billy Idol. Tehát a Billy Idol az egy egyedi, mással összetévesztetetlen, és tényleg egy a határozottan korszakalkotónak neve karakter. Az egy saját kategória a Billy Idol, és ezért aztán mindenkinek ajánlott program 9 órától a nagy színpadon. És hogy azért csak párhuzamot vonjunk a múlttal, ugyanahogy tegnap az Omega volt a tankcsapda előzenekara, most Billy Idol lesz a Queen Bee előzenekara, mert utána Queen Bee. Ezt szomorúan halljuk, de ezúttal nem a Queen Bee pofátlansága, hanem a Billy Idolnak a szerénysége, ugyanis nem úgy történt, hogy a Queen Bee azt mondta, hogy ragaszkodunk a 23 órás kezdéshez, hanem a Billy Idol mondta, hogy én 23 órakor már a repülőn szeretnék ülni. Ez egész egyszerűen tényleg így van. Én amennyire tudom, Billy Idol még nincs is itt, 8:30 körül fog megérkezni Bécsből, és ahogy vége a koncertnek, ő vissza is megy. 11:00 már nem lesz itt. Tehát ő megy vissza Bécsbe autóval, gondolom egy fél óra alatt ott is. Na, van. Én erről is tudnék beszélni egy pár percet, de erre már nincs idő. Hát szerintem ez annyira gáz. Tehát lehet ezt azt mondani, hogy profizmus, és lehet azt mondani, hogy ez a hakni. De egy rohadt sört igyon már meg arról. Igen, egy sört igyon már. Egy rohadt sört igyon már meg a rohadt hallgatóival, rajongóival, vagy Sopronba, vagy... Idejér fél órával előtte, fél óra utána, ha nincsen itt, akkor tényleg csak azért jött, hogy lenyomja és felvegye a zsét. Hát igen. Igen, valószínűleg ez. És én még azt is hozzáteszem, hogy amikor ezt a történetet hallottam, akkor megfordult a fejembe, hogy lehet, hogy csak azért jön most ide Sopronba, mert tényleg ez most fél óra kocsi útra. Igen, van Bécstől. Igen, és tudod, ki csinálja és ezt? Tulajdonképpen nem is jönne ide hozzánk. Ezt? Idol Béla, aki az eredeti nevét Idol Béla, eredeti neve William Michael Albert Broad, Idol Béla, ő választotta ezt a nevet, hogy Idol, Idol igen, Béla. Igen, Idol Béla ide jön fél órával előtt, és fél órával után már nem lesz itt. Igen, de a nev az reflektív. Tehát azt azért lássuk, tehát azért ez reflektál azzal, hogy Billy Idol, az a reflektál arra, hogy a Robbie Williamsnek nem ez a neve, mert ő gátlástalanul és cinikusan idol. A Billy Idol meg reflektál mindenre azzal, hogy úgy hívják, hogy Billy Idol, mint ahogyan a Public Image Limitednek az a neve, hogy azt hiszem, hogy az valami mi KFT-t jelent, vagy ZRT-t, vagy valami ilyesmit jelent. Tehát az egy reflexió. Tehát erre mondom, hogy a Billy Idol az John Lydonként született, és sosem volt Johnny Rotten. Akikről még említést kell tenni, az az R, éjféltől kezdenek, és hát ők a meditatív elektronikának a francia profétái, az az egyik legnagyobb kedvencem, és igazából megmondom, hogy ha nem dolgoznék itt kint, az R kedvéért akkor is itt lennék ezen a idei Soproni Volt Fesztiválon, főleg azért, mert a Prodigy kedvéért is szívesen lejönnék, de nem tenném. Tudom magamról, hogy nem tenném, tudom magamról, hogy nem jönnék le Billy Idolért, tudom magamról, hogy nem jönnék le a messzívetekért, és tudva tudom, hogy az R-ért itt lennék mindenfajta körülmények között, csak tehát valószínűleg napi jegyem lenne, és nem heti jegyem. Úgyhogy aki csak hallja... Így van, told be, hogy neked heti jegyed van, itt dolgozol, VIP is vagy, persze, ezeket mind mondd el. Nem azért vagyok VIP, mert hogy elmondhassam, hogy ekkora, hanem mert ekkora király vagyok. Alapból, ennyi, genetikából, ennyi. Ez az igazság, gyerekek. Akkor... Úgyhogy aki hallja, az éjfélre még ideér, az erre kihagyhatatlan program. Akkor és még... a Puzsér ott lesz, hát mekkora királyság, hát ott lesz a Puzsér, és nem is megy el, mert heti jegye van, és itt marad, erre és még iszik még egy sört. Erre, gyertek. Gyertek erre. Én azért javaslom mindenkinek, hogy ne csak az Air miatt, de érdemes lenni. Nagyon jó az idő a Volt Fesztiválon, nagyon jók a programok itt, és lesz még Prodigy, ugye a holnapi napon, arról majd holnap beszélünk. Arról és alaposan. Lesz szombaton Dub FX, aki az én nagy kedvencem, és mindenképpen ott leszek, még hogyha úgy visznek oda is. Szóval lesz itt még csemege. Jó, megijedtem, hogy te most átváltottál nagyon ilyen közszolgálatiba, és azt mondod, hogy igen, és érdemes idejönni, hiszen nagyon jó az idő, nagyon jó italok vannak, rengeteg ember van itt, és mindenkit várunk nagy-nagy szeretettel, és gyertek, és bulizzunk együtt, de jó, jó, nem mentél el ebbe az irányba, hanem azért előrevetített, hogy holnap is lesz miről beszélni. Igen, mert hogy holnap lesz az utolsó sokkoló, addig pedig jó szórakozás mindenkinek, akár otthon, akár itt a Volt Fesztiválon. És egy R-számmal búcsúzunk tőletek. Igen, a búcsúzene egy R, tartsatok velünk holnap is, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. I'm gonna go get some more. A Soproni Volt Rádiót hallottátok élőben a Volt Fesztiválról. A frissen csapolt soproni gyártója a Heineken Hungária Zrt. Támogatásával. Holnap délután 2-kor folytatjuk.